У эфіры радыё Свабода. У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Маскве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Гэта ды іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў вернасці Злучаных Штатаў абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраілю. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння, ўжо пасля заявы Райс. Злучаныя Штаты выказваюць гатоўнасць урэгуляваць канфлікт у сувязі з іранскай ядзернай праграмай мірнымі сродкамі, але не выключаюць ўжывання сілы. Тэгеран заяўляе, што ў такім выпадку нанясе ўдары ў адказ па Ізраілю і амерыканскім ваенным базам у рэгіёне. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні планаў 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрыюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, паўтарыў, што звяз не зможа прымаць новых сябраў да тае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з Ліссабонскім пагадненнем. Сарказі паведаміў, што да канца году Парыж прапануе меры па выхаду са становішча, якое склалася пасля таго, як ірлянцы на рэферэндуме адмовіліся ратыфікаваць Ліссабонскі трактат. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці ў Грузіі, а не ўзмацняць яе. Пра гэта яна заявіла на прэсавай канферэнцыі з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў Тбілісі. Адносіны паміж Грузіяй і Расіяй абвастрыліся ў сувязі з сітуацыяй у сепаратысцкай грузінскай правінцыі Паўдзённая Асетыя. Сёння расійскае міністэрства замежных спраў прызнала факт нядаўніх палётаў сваіх баявых самалётаў над Паўдзённай Асетыяй. Паводле Масквы, мэтай палётаў было ахалодзіць гарачыя головы ў Тбілісі і прадухіліць сілавы сцэнар развіцця падзеяў. У суданскай правінцыі Дарфур у выніку нападу невядомых ваяўнікоў былі забітыя 7 міратворцаў з кантынгенту ААН і Афрыканскага саюзу. У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзіцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыя, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. Супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Як найменей аднаму з затрыманых працягнулі затрыманне да 10 сутак. У КДБ пры гэтым кажуць, што вядзецца праверка, расказвае Алег Груздзіловіч. У другой палове дня 10 ліпеня жонка затрыманага Мірослава Лазоцкага Ніна Шыдлоўская наведала менскі ізалятар на вуліцы Акрэсціна, дзе даведалася, што яе мужу працягнулі затрыманне. Стала дакладна вядома па адным з затрыманых, па Мірославу Лазоцкаму, што яму працягнулі затрыманне да 10 сутак. Па астатніх трох затрыманах, я яшчэ раз нагадаю, Ігар Корсак, Сергей Чыслаў і Віктор Ляшчынскі, высвятляем, ім таксама працягнулі, ці дастаткова будзе трымаць іх трое сутак. І ў сувязі з беспадстаўным затрыманнем гэтых 4 асобаў, мы сваякі заўтра праводзім прэс-канферэнцыю ў 11 раніцы на сядзібе ў права БНФ. Паводле Ніны Шыдлоўскай, новы тэрмін затрымання яе мужа санкцыянаваў пракурор, які спаслаўся на тое, што закон дазваляе праверкі не толькі цягам трох, але пры неабходнасці і 10 дзён. Перадачу для Мірослава прынялі без праблем, сказала Ніна Шыдлоўская. Тады ж у ізалятарны Акрэсціна прынялі перадачу для Сержука Чыслава, якую перадала яго маці Галіна Чыслава. Супрацоўніца КДБ па Менску Мінскай вобласці паведаміла, што затрыманых у сувязі з выбухам нібыта толькі правяраюць на магчымую датычнасць да дэструктыўных арганізацый, але абвінавачванне ў ім не выставілі. Тут дзействе ідзе праверачнае мерапрыяцце, то есть пока ніхто ніякіх заяўленняў не делаецца па гэтаму поводу. У міністэрстве ўнутраных справ, дзе вядзецца следства паводле артыкулу пра злоснае хуліганства, увогуле не даюць каментароў пра затрыманне былых актывістаў Белага легіёну. Паводле кіраўніка прэсавай службы Канстанціна Шалькевіча, медыя неправамерна засяродзілі увагу толькі на гэтых асобах, між тым як праверкі вядуцца і з іншымі людзьмі. Первого дня былі, конечно. Ну как задержаныя, понимаете, они не были, но по ним велась проверка. Я не знаю, если с человеком разговаривает на протяжении 8 часов, для вас это задержано или нет? Супрацоўнік прэсавай службы МУС не адказаў на пытанне, ці ёсць у справе пра выбух яшчэ змешчаныя ў ізалятар, акрамя былых актывістаў Белага легіёну. Адвакат Павел Сапелка, які будзе абараняць затрыманага Мірослава Лазоўскага, устрымаўся ад каментароў адносна справы свайго падабароннага. Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, у справе выбуху ў розных рэгіёнах краіны ўжо апытана болей за 10 актывістаў апазіцыі. На думку праваабаронцы, следства ўжо выявіла тэндэнцыйнасць, уласцівую дзейнай уладзе. Зараз, скажам, выкрылася, што амаль аўтаматычна актывістаў апазіцыйных пазапісвалі ў экстрэмальныя элементы. Таму да іх зараз і ходзяць, і вось гэтыя гутаркі праводзяць. І такім чынам, канешне, гэта можна разглядаць як ціск на такога кшталту людзей. Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Заглядам Вячаслаў Кулік. Напярэдадні ў Баранецкі РАУС выклікалі моладзевага актывіста Ярослава Грышчэню. І вось што ён паведаміў у свабодзе пра вынікі допыту. Дзе вы былі ў гэты дзень? Кажу, Баранец жа быў. А хто можа гэта пацвердзіць? Ну, кажу, 200. Потым кажуць, а не ведаеце, дзе ў гэты дзень быў Змітер Дашкевіч? А не ведаеце, дзе ў гэты дзень быў Ваня Шыла? Павел Красовскі таксама не ведаеце, дзе быў? І проста пачынае ціснуць кшталту, што а як вырашыце, хто мог гэта стварыць? Яны напісалі ў паперу допыта, на мой погляд, гэта дзяржаўная правакацыя. І ўсё. Актывістка маладога фронту ў Менску Таціана Шапуцька адзначае, што цяперашнія допыты тычацца перадусім сябраў арганізацыі ў рэгіёнах і тлумачыць гэта. У рэгіёнах наша філія значна слабейшая і праваабарончая сістэма там працуе горш і ў іх больш магчымасці дзейнічаць. У прынцыпу, што ў Салігорску мы бачым, што не толькі допыты, але даволі жорсткае збіццё, у тым ліку 17-гадовай дзяўчыны. Нагадаю, што 8 ліпеня ў Салігорску на допыце пра выбух у Менску міліцыянты збілі Хрысціну Самойлаву, а таксама друзя Тычыну Івана ды Іллю Шылаў. У Смаргоні на Гарадзеншыне міліцыянты наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў Змітра Беляева, Вадзіма Жаромскага і Уладзіміра Шульжыцкага, інфармуе наш уласны корэспандэнт. Гэтым разам міліцыянты самі наведаліся на кватэры да моладзевых актывістаў у Смаргоні Змітера Беляева, Вадзіма Жаромскага і Уладзіміра Шульжыцкага. Пытанне тое самае, дзе былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Змітер Беляев вымушаны быў даць міліцыянту тэлефоны сваіх сяброў, каб тыя пацвердзілі, што ён знаходзіўся ў Смаргоні. Я запытаўся, типа, што я стаў ужо падазроным. Ён сказаў, не, ну мы правяраем шмат каго, там тых, хто ў войску служыў, там хто нейкія сапёры былі. Ну, як бы, так кажу, я якім бокам да гэтага. Ну, там просто, так бы, ўсё да пабачэння. Уладзімір Шужыцкі адмовіўся пускаць міліцыянта ў кватэру. З яго слоў, міліцыянт сказаў, што ягоны адрес далі ў міліцыі. Я, конечно, сказаў, я быў дома. Я сапраўды быў дома, увогуле цэлы дзень нікуды не выходжу. Ён адказаў, што у яго ёсць адрасы, і ён проста правярае гэтых людзей. Тое ж паўтаралася і з Вадзімам Жаромскім. Намесніка старшыні Магілёўскай гарадской арганізацыі партыі БНС Дмітра Салавёва учора ўвечары дапытаў следчы КДБ майор Ігар Грабаеў. Паводле Салавёва следчы цікавіўся тым, дзе цяпер знаходзіцца старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусё. Версіі следства, якое шукае вінаватых сярод апазіцыі, каментуюць слухачы ў лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. З загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрымалі 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. Ці там шукаюць тэрарыстаў? На гэтую тэму разважаюць апазіцыйныя лідары, з якімі гутарыў Валер Каліноўскі. Палітык Мікола Статкевіч перакананы, што праваахоўныя органы будуць далей пашыраць ціск на апазіцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня, затрымліваць апазіцыянераў у тым ліку ў рэгіёнах. Я уяўляю, якому ціску падвяргаюцца гэтыя людзі зараз у месцах іх зняволення. Я не выключаю катаванняў гэтых людзей, не толькі псіхалагічных, а магчыма нават і фізічных. Я думаю, што шырэй будзе гэтая мера накопліваць усё большую колькасць людзей у рэгіёнах, тым, каб некага зламаць, каб нехта агаварыў сябе. Ну і тады ўсё гатова, вот уже прад'явілі 8 забойца, і належыць ён да апазіцыі. Справа гатовая. І ўлада, ведаючы, што гэта неправда, гэту версію выдасць за сапраўдную. Паводле Міколы Статкевіча, улады цяпер нагадваюць чалавека, які, згубіўшы ў цемры кашалёк, шукае яго не там, дзе згубіў, а пад ліхтаром, бо там святлей. На мой погляд, гэты выбух это правал КГБ і найперш управленне, якое займаецца барацьбой па ахове канстытуцыйнага ладу і барацьбой супраць тэрарызму. Усю сваю дзейнасць гэта ўправленне скіравала на тое, каб сачыць за школьнікамі, якія наклеваюць налепкі «Люблю Беларусь». І калі яны 10 такіх школьнікаў дзе-небудзь на лецішчы адлавілі, то гэта ўжо нагода там свідраваць дзіркі, падзоркі на пагонах і атрымоўваць прэміі. Самыя складаныя іхнія аперацыі, за якія, мабуть, уже не ведаю, што даюць, гэта пракалоць колы ў апазіцыйнага палітыка. І вось гэтыя прафесіяналы, якія як прафесіяналы ўжо, прафесіяналы з укосі, дыскваліфікаваліся цалкам, яны апынуліся ў сітуацыі рэальнага тэракта. Дзе яны пачынаюць шукаць? Дзе прывыклі? Мікола Статкевіч былы кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў, у якое ўваходзіў і адзін з затрыманых па справе аб выбуху 4 ліпеня Сергей Чыслаў. Нагадаў, што ў 93-м годзе урад Кебіча спрабаваў абвінаваціць БЗВ ў арганізацыі выбуху на плошчы Незалежнасці, але беспаспяхова. Тады бомба спрацавала ў сметніцы і ніхто не пацярпеў. Александр Мілінкевіч асабіста знаёмы з некаторымі затрыманымі КДБ былымі сябрамі «Белага легіёну». Ён запэўнівае, што следства ступіла на памылковы шлях. «Белы легіён» – арганізацыя, якая не займалася падрыхтоўкай тэрарыстаў. Гэта была ваенна-патрыятычная арганізацыя. Там падобным рэчам не вучылі людзей, людзі займаліся спортам, вывучалі гісторыю Беларусі, мову. Гэтыя людзі не маглі такога здзейсніць. Я знаю многіх гэтых людзей, я супрацоўнічаў з імі і не лічу, што гэтыя людзі маглі на штосьці такое быць здольныя. Нармальныя беларускія патрыятычныя людзі. Спадар Мілінкевіч цалкам адкідае версію, што нібыта актывісты апазіцыі могуць мець дачыненне да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта не ў стылі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. І за апошнія гады мы прадэманстравалі, што мы абсалютна за мірны шлях, за мірныя акцыі пратэста грамадзянскага непадпарадкавання. Таму я не веру ў гэтую версію. Праваабаронца Алесь Беляцкі называе схемы працы КДБ, які затрымлівае і дапытвае па справе аб выбуху 4 ліпеня прадстаўнікоў апазіцыі, прымітыўнымі і бесперспектыўнымі. Прымітыўнымі і бесперспектыўнымі. Бачна, што тое, пра што папярэджвалі прадстаўнікі палітычных партыяў, пра пераход вось гэтага пошуку, маштабнага пошуку на частку, прынамсі, на моладзевую частку там апазіцыі, на гэтых прадстаўнікоў тых спартова-патрыятычных арганізацый распраўджаюцца і... На думку Алеся Беляцкага, сувязь ціску на апазіцыйных актывістаў, допытаў іх у справе пра выбухі з выбарчай кампаніяй, відавочная. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Адмысловыя меры па забеспячэнню бяспекі грамадзян уведзены з нагоды фестывалю «Славянскі базар», які распачнецца заўтра ўвечары. У раён летняга амфітэатру не прапусцяць мінакоў з вялікімі сумкамі, а таксама з любымі прадметамі, падобнымі да зброі, да прыкладу, з цацачнымі дзіцячымі аўтаматамі ці сувенірнымі запальнічкамі, стылізаванымі пад пісталет. На тэрыторыі рэжымнай зоны забаронена ўжываць сокі ў пакетах і любыя іншыя напоі ў непразрыстых бутэльках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір працуе і незалежны тэлеканал Белсат. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак з Парыж. На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Запрашэнне дасланае за 2.5 месяцы да пачатку галасавання, прызначанага на 28 верасня. Гэта дазваляе прадстаўнікам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ разгарнуць паўнавартаснае назіранне. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Афіцыйнае запрашэнне Міністэрства замежных справаў накіравала таксама і ў выканаўчы камітэт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Беларускія ўлады не супраць бачыць на выбарах і дэпутатаў ад парламенцкіх структураў, тых жа АБСЕ і СНД, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. А вось прыкладам дэпутаты Еўрапарламенту ці парламенцкай асамблеі Рады Еўропы запрашэнне не атрымаюць, паколькі Беларусь не ўваходзіць у гэтыя міжнародныя арганізацыі. Прокаментаваць захады беларускай улады я папрасіў Мірэй Мюсо, амбасадарку Францыі, чыя краіна старшынюе цяпер у еўразвязі. Менавіта французскія дыпламаты падтрымліваюць кантакты з беларускімі ўладамі ад імя еўрапейскага звязу. Спадарыня Мюсо адзначае. Я лічу, што гэта вельмі добра. Мы вельмі рады, што былі дасланыя запрашэнні назіральнікам ад АБСЕ і СНД. Гэта тыя структуры, якія маюць досвід назірання за выбарамі. Будуць працаваць таксама і нацыянальныя назіральнікі. А гэта сотні людзей. Таму, мне падаецца, меркаванне ў гэтых структураў нам будзе дастаткова, каб скласці ўражанне, як прайшла ўся выбарчая кампанія, а не толькі дзень галасавання. І я хачу падкрэсліць, што мы назіраем менавіта за ўсёй кампаніі, а не за яе апошнім днём. І я хачу таксама згадаць, што краіны еўразвязу ўваходзяць і ў АБСЕ, таму іх прадстаўнікі прыедуць у складзе АБСЕ назіраць за выбарамі. Палітолог Дзяніс Мільянцоў выказваецца наконт таго, чаму беларускія ўлады дазваляюць разгарнуць паўнавартаснае назіранне за выбарамі. У ўладаў беларускіх няма боязі, што апазіцыя ўсё ж такі выйграе на выбарах, або будзе нейкая такая вот сітуацыя 50-50, якая дасць падставу для масавых акцыяў пратэста. Я так мяркую, што ўлада разлічыла сітуацыю, што апазіцыя, асабліва пасля гэтых здарэнняў на Дні незалежнасці ў Мінску, і ўвогуле нічога не варта чакаць на гэтых парламенцкіх выбарах, таму зараз ўлады беларускі не баяцца запрашаць міжнародных назіральнікаў. І тут ёсць таксама інтэнцыя з боку беларускае кіраўніцтва крыху палепшыць стасункі з Еўрапейскім саюзам, таму хутчэй за ўсё будзе рабіцца бачнасць свабодных, адкрытых, празрыстых выбараў, і гэтаму павінна спрыяць праца тут міжнародных назіральнікаў. Палітолог Мільянцоў тлумачыць, чаму кіраўніцтву Беларусі выгодней мець у краіне назіральнікаў ад АБСЕ, а не прыкладам еўразвязу. АБСЕ ўсё ж такі тая арганізацыя, на якую мае ўплыў Расійская Федэрацыя, і пры выпадку яна можа ўнесці, скажам так, пэўныя карэктывы ў заявы дэкларацыі АБСЕ па факце ўжо проведению в Беларуси парламентских выборов. Еще такой момент, что Ермошина недавно сказала, что нам не треба тут шмат назиральников. Лепш, коли это в уголе одна структура, якую они не могут контролировать, то бука БСЕ, якую можно потом оперативно або заборонить им назирание, або неким чином их выдалить. Вот, коли назиральников будет больше от разных структур, это уже будет, я думаю, тяжей контролировать. Политолог Денис Мельянцов. Жыхарка Гомелю Яніна Кавальчук паскардзілася свабодзе, што ёй чыняць перашкоды ў зборы подпісаў за вылучэнне прадстаўніка незалежнага прафсаюзу Віктара Казлова ў склад камісіі Гомельскай Навабелецкай выбарчай акругі нумар 36. Жанчына кажа, што яе не пусцілі ў інтэрнат, дзе жывуць працаўнікі мясцовага тлушчавага камбінату. Дежурная по общежитию. Я вас не пущу. Я позвоню замдиректора жиркомбината. Я говорю, звоните. Значит, звонит. И я слушаю этот разговор. Она отвечает, никого не пускать без разрешения райисполкома. Вот райисполком позвонит замдиректора по идеологии. А замдиректора даст команду, кого запускать и за кого ставить подписи. Яніна Кавальчук запевнивает, что завтра накируя скаргу у Центральную выборчую комиссию по выборах и референдумах. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэму сённяшняга беларускага замежжа. Синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Канферэнцыя па навуковых і гуманітарных праблемах Чарнобылю. Усё гэта ініцыятывы вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юрый Бандажэўскі прыехаў з Францыі ў Літву, каб працягваць працу бліжэй да Беларусі. Пра новыя ініцыятывы прафесара, пра хаду працы і праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа». Яна пазней у нашай праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праваахоўныя органы затрымалі ў Маскве Рамана Менцюка, які ў сакавіку на трасе Менск-Мікашэвічы пратараніў так званы «жывы шчыт». Тады пацярпелі 5 чалавек. Двое супрацоўнікаў ДАІ, якія выставілі жывы шчыт, асуджаныя на 2 гады зняволення умоўна. Жонка Менцюка Вольга, якую таксама сёння затрымалі, была выпушчаная. Прэснінскі суд Масквы выдаў ордэр на арышт Рамана Менцюка. Цяпер ідзе падрыхтоўка дакументаў аб экстрадыцыі яго ў Беларусь, інфармуе Інтэрфакс. У Беларусі супраць яго распачатая крымінальная справа. Праблемы раскрыцця гучных злачынстваў характэрныя для многіх краінаў свету. Некаторыя супрацьзаконныя дзеянні так і застаюцца нераскрытымі, хоць і бяруцца пад асабісты кантроль вышэйшых асобаў у дзяржаве. Пасля іншых у пакараныя трапляюць невінаватыя людзі. Чаму зацягнутае раскрыццё злачынстваў стала амаль нормай і што агульнага паміж рознымі злачынствамі фармальна аб'яднанымі ў гучныя справы? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба. Ёсць два пытання. І іх аб'ядноўваць, магчыма, і не трэба. Забойства Мікалуцкага – гэта адна справа, знікнення апазіцыйных дзеячоў. Гэта таксама можна да гэтай справы аднесці. Што тычыцца справы Гомельскай ці Гродненскай, іншы накірунак. У першым выпадку паспяшаліся запэўніць кроў з носу, гэтыя злачынствы будуць раскрыты і злачынцы будуць адданы пад суд. Але падазроныя ці скончылі жыццё самагубствам, ці можа якім іншым шляхам загінулі. Фактычна, на лаве падсудных нікога і не было. Што тычыцца знікнення палітыкаў і журналістаў, казалі, і абяцалі, і раскрыем. Пра суд прайшло некалькі, якія падазраваліся ў выкраданні журналіста Завадскага, і як быццам у забойстве, але дзе знаходзіцца труп, так ніхто не даведаўся, і сёння яны знаходзяцца ў местах зняволення. А дзе цела Завадскага, невядома, што тычыцца іншых зніклых палітыкаў, таксама нічога не вядома. Гомельскіх і Гродненскіх, там уже іншая справа. Не заўважалі мясцовыя кіраўнікі праваахоўчых органаў, тых абставін, якія тварыліся ў іх рэгіёнах. Мне здаецца, они не зусім сумленна выконвалі свае абавязкі. Злачынная група, якая дзейнічае на працягу 10-15 гадоў, у якую уцягнута сотні людзей, сотні пацярпелых, страшныя ёсць злачынствы, нават забойствы, просто немагчыма не заўважаць. Уважыць, і мне здаецца, не так складана ўжо іх і раскрыць. Але як бачым, па тым жа Гомелю сужаны кіраўнік управлення крымінальнага вышуку, карупцыя. Настаяшае супрацоўніцтва асобных работнікаў праваахоўчых органаў, якія павінны весці барацьбу з гэтым злом, з злачыннымі структурамі, прыкрыцця іх. Тое, што сёння паказваецца ў фільмах, асобна ў расійскіх, як дзейнічаюць преступныя, тое было і ў нас. Як рабіць, я нічога не магу даваць рэкамендацыі. У наш час, калі я працаваў, за такія дзеянні людзей каралі вельмі і вельмі строга. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці здольныя праваахоўчыя органы гарантаваць бяспеку грамадзянам? Якіх дзеянняў могуць чакаць ад уладаў людзі, якія сталіся міжвольнымі ахвярамі зламыснікаў?» Перадача на гэтую тэму ў нашым эфіры заўтра. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы з кнігі «Жыровіцкія камяні» чытае менскі паэт Алесь Клышка. Сон касы, так ціха, шуваць павуціны, на роўнаць вады ляглі і выйшлі з каскі яліны, свае апусцілі галіны да берага срэбрны ракі, заснуў за пагоркам вецер, удалечы бачны кастры, і месяц да жудасці ветлы спусціўся на дно ракі, прыйшла на спатканне дарога, ёй вусны цалуе раса, і ранку чакае лястога, як страж у маўчанні і строгім, сагнуўшыся, дрэмле каса. Ад каранёў не адракайся, бо не здарма ты беларус, радзіме у любві прызнайся і не тапчы яе абрус, бо слова роднае святое, ёй сэрца гоюць у журбе, не забывайся і затое не кіне ў бідзе цябе, і заставайся беларусам, хай мова кліча і вядзе, ад Бога мова, не прымусам, не выракай яе нідзе. Верш прысвечаны Анатолю Сысу, горкі вянок цыбулі, вітанне старой матулі, сціскаюць сэрцы і грудь сігаротныя думкі мае, і колькі такое будзе, не быць как абразай на людзях і скінуць шалупіне брудзе, пакінуўшы сэрцы сабе, якое тугой прабіта, загнана, але не прапіта, пакіну апошні кашулі для ног у старой матулі, горкі вінок цыбулі. Маладым, вам бы зноў да Беларусі, дык хутчэй збірай катомкі, пра курлыча зборы бусел, накірунак дымчык стромкі, без падмурка хібіць хата, тын дадолу нахіліўся, быў жа час, жылі багата, гаспадар яе згубіўся, дзе вы столькі дзён блукалі, аказалі маладыя, вас так доўга мы чакалі, што імёны пазабылі, дзе падзеліся вы янкі, Васілі, Марысі, Зосі, спрэс асушаныя шклянкі, гэта ўсё, што засталося, хто вар'яцкі тут балюе рушніком абцёршы боты, бессаромна ён рабуе, хлеў пусты, яго работа, вам бы зноў да Беларусі заспяваць на мове роднай, я ж с надзеяй памалюся, каб зрабіць яе свабоднай. Жаноцкае слова радзіма, жаноцкае слова свабода, земля, што цябе нарадзіла і зробіць свядомым народам, жаноцкае ёсць у світанні, у росквіце ружы весной і ў першым пяшчотным спатканні сваёй шматпакутнай зямлёй, жаноцкія рысы ў болю, жаноцкая лёгкасць у мар, нема больш гаротнае долі, калі д'ябл твой гаспадар, жаноцкае слова радзіма, радзіме немілы прымус, мінуе ліхая гадзіна, зямлю, дзе жыве Беларусь. выбранае з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головные подеи сегодняшнего дня у Беларуси. По справе о выбуху у Менску 4 липеня затриманы 4 человеки, якія калісьці были в незарегистрованной организации «Белый легион». На 7-й день после выбуху у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 потерпелых. У Москве затриманы Роман Ментюк, виноваты у дорожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставила так званы «жывы шчыт». Міністерства замежных справ Беларусі накіравала офіцыйнае запрашэнне АБСЕ удзельнічаць у назіранні за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў. Александр Лукашенко правёў нараду аб правядзенні парламенцкіх выбараў. Ён запатрабаваў стварыць для ўсіх кандыдатаў роўныя ўмовы. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной с нагоды фестивалю «Славянский базар». В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Дзержсакратар США Кандаліза Райс заявила, что Иран может не сумневаться в верности Злучаных Штатов обовязку оборонять своих союзников. В апошние дни Иран проводит выпробование ракет, которые могут досягать территории Израилю. Паведамленне пра чарговыя выпрабаванні з'явіліся сёння, ўжо пасля заявы Райс. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні плянаў 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, якія адкрыюцца ў Кітаі ў жніўні. У Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Ніколя Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязі, паўтарыў, што звяз не зможа прымаць новых сябраў да тае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з лісабонскім пагадненнямі. Сёння расійскае міністэрства замежных спраў прызнала факт нядаўніх палётаў сваіх баявых самалётаў над паўдзённай Асетыяй. Паводле Масквы, мэтай палётаў было прадухіленне ўжывання сілы з боку Грузіі. Дзержсакратар США Кандаліза Райс заявіла, што Расія павінна спрыяць аслабленню напружанасці ў Грузіі, а не ўзмацняць яе. Пра гэта спадарня Райс заявіла на прэсавай канферэнцыі з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў Тбілісі. Расія заявіла аб неабходнасці спыніць дзейнасць міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах былой Югаславіі. Нагодай стала апраўданне трыбуналам Насера Орыча, кіраўніка мусульманскіх узброеных злучэнняў у Боснію ў 90-х годах. В суданской провинции Дарфур в вынику нападу неведомых воевников были забитые 7 миротворцев с контингенту ААН и Африканского союза и еще 22 пораненные. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягивая нашу программу передача «Белорусское замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Тацяна Поклад. Сіндикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Центр проблемов экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куда яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі. Моя позиция – не научное наблюдение. И где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю, ну и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.